diyemedik deyip. Yani bu sahada söylenecek söz çok ama ayrıca tarif gerekmezmiş. Bu kadar da ifade edeyim. Ve sülküfi mahvel maşriki vel fahmu vel hıyana'u fi ehl-i kayli vel ibili vel tedâdîn ehl-i zeber ve sekînetü fi ehl-i zeber. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre buyurmuşlar ki küfrün başı şer tarafındandır, şer tarafındadır. Küfür, buradaki küfür diyor, hocamız açıklamasındaki şerhinde, küfran-ı nimet, yani Allah-u Teala Hazretleri'nin kendisine vermiş olduğu nimetin kadri kıymetini bilmeyip gafilane davranmak. Küfran-ı nimet diyor ki, kendisinin elindeki nimetin kadri kıymetini idrakten aciz verenin, vereni düşünüp de ona göre ona karşı teşekkür duygusu, şükür duygusu, şükran duygusu beslemekten aciz olmak. Küfran-ı nimet. Bu şart tarafındadır. Demiş. Efendim, övünmek ve tekebbür, kurum satmak, çalım satmak, kurulmak, övünmek. Efendim, at, deve ve öküz sahipleri. Yani bu çeşit hayvanların sahipleri kimselere ehl-ül beder deniliyor. Yani sürü besleyip de çok sınırları var, davarları var, devirleri var. Efendim, işte bunlarda övülme efendim ve çalım satma çok olur. Ve sekinetü fî ehl-ül ganem sükûnet hevası da koyun sahiplerinde olur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi bu Medine-i Münevvere ve çevresine göre demek ki oranın umumiyetle şart tarafına düşen kısımlarda o bedevi dediğimiz çöl ahalisi, o deveciler, efendim sığır besleyenler vesaire demek daha biraz haşinmiş. Bu koyun sahiplerinden maksat da Yemenlilerdir deniliyor. Ufacık tefecik mütevazı böyle efendim kimseler oluyor. Onu o tarzda beyan eylemiş Peygamber Efendimiz. Tabi bu küfrün şart tarafta olmasına dair uzun izahat vermiş müellif. Mesela diyor, efendim, İslam tarihinde görülen fikirlerin çoğu hep bu şart tarafından çıkmıştır. Hatta kıyametin kopmasından evvel olacak, geçer vesaire fitneler de yine şart tarafından olacak diyor. Yani oralara da bir işaret edip geçiyor. Re'su hâzel emri el-İslamu ve men esleme selime ve amûduhu es-salâtu ve zirvetü selâmihi el-cihâdu